unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 listopada, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W ciągu ostatniej doby wykryto niemal 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Informuje o tym o poranku resort zdrowia. Kolejny marsz białoruskiej opozycji rozpoczął się w Mińsku. Dzień Niepodległości. W tym roku Polskie Radio będzie świętować z Muzeum Historii Polski. 24 875 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem wykryto w Polsce w ciągu ostatniej doby. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, zmarło 236 osób, wyzdrowiało z kolei prawie 8900. Najwięcej zakażeń wykryto na Śląsku, w Małopolsce i na Mazowszu. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 61 tysięcy testów. Obecnie w Polsce wolnych jest ponad 10 tysięcy tzw. łóżek covidowych. Z ogólnej liczby prawie 2,5 tysiąca respiratorów przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 zajętych jest trochę ponad 1800. Rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski apeluje, aby przestrzegać obostrzeń epidemicznych, czyli pamiętać o dystansie społecznym, dezynfekcji i noszeniu maseczki, która, jak podkreśla, lepiej chroni przed zakażeniem niż przyłbica. Na to są dowody już naukowe, badania zostały wykonane. Zachęcam bardzo Państwa do tego, żeby jednak nosić maseczkę i to maseczkę chirurgiczną, a nie na przykład komin. Od początku pandemii w Polsce wykryto niemal 550 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło niemal 7900 chorych. W tym czasie wyzdrowiało prawie 210 tysięcy osób. W centrum Mińska rozpoczął się kolejny marsz białoruskiej opozycji. Władze ściągnęły milicyjny OMON i wojska wewnętrzne. Włodzimierz Pac. Tak jak podczas poprzednich demonstracji białoruskiej opozycji, w centrum stolicy został wyłączony mobilny internet. Zamknięto 6 stacji metra, w pobliżu których mogą gromadzić się uczestnicy protestu. Najważniejsze place miejskie zostały ogrodzone metalowymi barierkami. Dyżurują tam uzbrojeni w broń automatyczną żołnierze wojsk wewnętrznych i milicyjny OMON uzbrojony w tarcze i pałki. W centrum Mińska widoczne są samochody więźniarki, pojazdy opancerzone, wozy do ustawiania barykad oraz armatki wodne. Na wielu budynkach pojawiły się historyczne biało-czerwono-białe flagi. Dziś przypada 91. dzień protestów białoruskiej opozycji. Domaga się ona odejścia od władzy prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Muzeum Historii Polski i Polskie Radio w tym roku będą razem świętować Dzień Niepodległości. Muzeum z tej okazji przygotowało grę online Tak zmienił się świat, która jest elementem organizowanego od 15 lat przystanku Niepodległość. Partnerem projektu jest Polskie Radio. Gra ma na celu ukazanie, jak Polskie Radio zmieniło życie społeczeństwa w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie pewnej warszawskiej rodziny. Zapraszamy do mieszkania Marcińskich. Któregoś dnia dziadek Wojciech przynosi do domu ciężki pakunek i oświadcza, to jest radio. W trakcie gry będziemy mogli sprawdzić, co się będzie działo. Mówi Beata Wolszczak z Muzeum Historii Polski, która dodaje, że Polskie Radio od początku istnienia zmieniło nie tylko możliwości dostępu do najważniejszych informacji, ale w niezwykły sposób rozwijało kulturę. Radio współtworzyło również polskie życie muzyczne. Współpracowało z najwybitniejszymi kompozytorami, muzykami. Polskie Radio stworzyło własną formę przekazu literatury, słuchowisko. W grę będzie można zagrać od 11 listopada poprzez aplikację internetową przystanekniepodległość.mushp.pl. Witold Banach, Polskie Radio. Za trochę ponad godzinę Hubert Hurkacz i Felix Auger-Aliassime zagrają w finale debla na tenisowym turnieju ATP w Paryżu. Polak i Kanadyjczyk zmierzą się z Chorwatem Matem Pawiciem i Brazylijczykiem Bruno Suarezem. Wczoraj pokonali Łukasza Kubota i Brazylijczyka Marcelo Melo. Początek dzisiejszego spotkania o 12.15. Z kolei po 17.00 w audycji Trzecia Strona Medalu gościem będzie Iga Świątek, nasza najlepsza tenisistka, zwyciężczyni French Open. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Od 9 do 12 stopni, tyle pokażą dzisiaj termometry w Polsce. Na wschodzie i północy na zmianę chmury i rozpogodzenia, a na północnym wschodzie mrzawka. Na pozostałym obszarze pogodniej, bez opadów. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. 11 listopada o godzinie 12 możesz wieść w Czarnowictwie Prym, że za zimno, za ciepło, że się zmęczysz na pewno, albo możesz zaśpiewać hymny. 11 listopada o 12 śpiewanie zabrzmi wszędzie, od Rynu po Rzym. Możesz czytać z nadkartki, możesz zgooglować w sieci, możesz śpiewać z pamięci, możesz zapytać dzieci, możesz śpiewać Dąbrowski, możesz śpiewać do Polski i pod twoim przewodem złączyć słowa z narodem. 11 listopada o godzinie 12 możesz z nami zaśpiewać hymn. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku przez pół roku nie płacisz. A gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 7 tysięcy złotych. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji, raty 0%, przez pół roku nie płacisz oraz promocja do 7 tysięcy złotych rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Black Week. Teraz kupując suszarkę kondensacyjną z pompą ciepła Beko o pojemności 8 kg i w klasie energetycznej A++ zapłacisz 1749 zł, oszczędzając 250 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Leniwe przedpołudnie. Dzień dobry, przy mikrofonie Anna Popek. Witam Państwa w audycji Leniwe Przedpołudnie. Leniwe Przedpołudnie to w założeniu czas prywatny, domowy, przeznaczony tylko dla nas i dla naszych najbliższych. Czas, kiedy możemy dłużej poleżeć w łóżku, poczytać, porozmawiać, poprzytulać się. Leniwe Przedpołudnie to także wolne tłumaczenie francuskiego powiedzenia faire la grasse matinée, czyli dosłownie mieć tłusty poranek, wylegiwać się w łóżku. No właśnie, czas, kiedy można pozwolić sobie na przyjemność nic nie robienia poza sprawianiem sobie przyjemności. I do tego dzisiaj będę Państwa zachęcać. Jednak jako, że poranek będzie tłusty, a nam słowo tłuszcz niezbyt dobrze się ostatnio kojarzy, to postanowiłam troszkę je zrehabilitować. Z Justyną Polek, autorką koncepcji słowiańskiego fitnessu i doktorantką na AWF-ie w Gdańsku, porozmawiam o tym, dlaczego zwłaszcza kobiety powinny pokochać tłuszczyk. I czy aby przypadkiem jedna mała fałdka nie jest zdrowsza niż wyrzeźbiony kaloryfer? Właśnie o tym będziemy rozmawiać. Później troszkę o obliczach kobiety. Jak możemy budować poczucie własnej wartości, swoją siłę i jak mężczyźni mogą starać się nas zrozumieć. Czy to w ogóle możliwe? Myślę, że tak, ale szczegóły troszkę później w rozmowie z panią Ewą Strecker. A gdyby któraś z pań podczas słuchania naszej audycji zapragnęła od razu o siebie zadbać, to mam też w planach rozmowę z Barbarą Borkowską, kosmetyczką duszy i nie tylko. Więc tak oto w założeniu będzie nam upływała najbliższa godzina. Pewnie wielu z Was słuchać nas będzie z oczywistych racji w domu. No właśnie, dom stał się teraz dla nas wszystkim. Miejscem pracy, szkołą, salą treningową, restauracją i centrum naszego życia. Jakoś pewnie musiała to przeczuwać Hanna Banaszak, gdy śpiewała swój słynny przebój w moim magicznym domu. W dziurawym bucie mieszka mysz, nieźle go nawet urządziła. Nigdy nie mówię jej, też jest dla mnie miła. By że wpadnie po sąsiedzku pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Przedstawię ci Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senny bosanowy. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza brzeg. Licho śpi w kącie cicho i zegar tyka serdecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Tutaj nikt z nikim się nie liczy, gazet nie czyta, plotek nie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa, głupiej jest wiekiem stara ziemia. Lecz w moim domu, chwała Bogu, nic mimo zmian tych się nie zmienia. Dzięki ci, mądry Boże, same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli ci kiedyś będzie po drodze, zajrzyj tu do nas koniecznie. I tak oto płynnie przeszliśmy od cudownej Hanny Banaszak. Przypomnę tylko słowa: Magda Czapińska, muzyka Janusz Strobel. Do takich rytmów, które są niepokojąco poruszające, troszkę słowiańskie, trochę takie egzotyczne. To jest, proszę Państwa, muzyka, przy której ćwiczy się, jeśli chce się uprawiać słowiański fitness. Bo oczywiście mówiłam wcześniej, że tłuszczyk jest bardzo dobry i jedna mała fałdka nikomu nie zaszkodziła. No ale my kobiety bardzo chcemy być w formie, chcemy być sprawne i piękne. Dlatego teraz porozmawiamy z Justyną Bolek, która jest trenerką, autorką takiej koncepcji właśnie słowiańskiego fitnessu. Dzień dobry, słyszymy się? Dzień dobry, witam serdecznie Państwa i Ciebie. Dzień dobry, Aniu. Tak, Justyna Bolek jest doktorantką na AWF-ie w Gdańsku i właśnie z Gdańska teraz się łączymy. Powiedz proszę trochę najpierw o tym, że skoro cała nasza aktywność przenosi się znowu do naszego domu, jak, jeśli chciałbyśmy ćwiczyć, jak zorganizować sobie przestrzeń do tego, żeby było nam wygodnie, żeby nie przeszkadzać domownikom i żeby domownicy nam nie przeszkadzali? Jak się w ogóle do tego zabrać? Najważniejszą kwestią, kiedy zaczynamy ćwiczyć, jest przede wszystkim naturalne przygotowanie. Możemy rozplanować nasz trening na przykład na kilka tygodni. Sami natomiast wybierzmy, które z tych dni najbardziej nam odpowiadają. Porą wybierzmy jednak tak, abyśmy byli wypoczęci i zrelaksowani. Przede wszystkim też bardzo ważną kwestią jednak jest to, ważną kwestią jest koncentracja i motywacja. Wiadomo, no wokół nas, zwłaszcza podczas trenowania w domu, jest wiele rozpraszaczy. Dlatego postaramy się odpowiednio przygotować nasze miejsce do ćwiczeń, które oczywiście nie musi być za duże, jak i również wygospodarujmy najlepszy czas, czy to jest wieczór, czy to jest poranek, czy może południe. No tak, ale co zrobić z kręcącymi się po domu dziećmi? Czy zachęcamy je do wspólnych ćwiczeń, żeby razem z mamą coś próbowały zrobić? Czy raczej wymyślamy im, czy przeznaczamy jakieś zadania do wykonania? Oczywiście, no, trening z dzieckiem nie jest prosty. Dla wielu mam jednak jest to jedyny sposób, aby popracować nad sylwetką. Warto również pamiętać, że jest to doskonała forma spędzania czasu z dzieckiem i budowania z nim więzi, a przy okazji możemy zarazić malucha miłością do aktywności fizycznej. Co ciekawe, im młodsze dziecko, tym łatwiej powinno nam się trenować. Dlaczego? Wystarczy, że maluszek, który leży na macie, ma ciągły kontakt wzrokowy z siedzącą mamą. Oczywiście dużo ciężej jest na pewno, gdy maluszek zaczyna raczkować i często znika na przykład tam z pola widzenia. Ale jednak myślę, że takie wspólne trwanie z dzieciaczkiem to jest naprawdę bardzo przyjemna, wspaniała forma, tym bardziej, że naprawdę mamy teraz mnóstwo przykładowych ćwiczeń, chociażby w internecie, jak ćwiczyć z maluszkiem. Ja myślę, że mamy takich raczkujących czy zaczynających chodzić dzieci są już nieźle wyćwiczone i one naprawdę mają dobrą kondycję, więc to może nie jest taki idealny czas, żeby dokładać sobie dodatkowych jeszcze obciążeń czy powinności. Ale powiedzmy troszkę o tym słowiańskim fitnessie. Na czym on polega? Słowiański fitness to nic innego niż folkowe cardio. Na jednym treningu możemy spalić aż do 600 kalorii. Folkowe cardio to nic innego jak przekształcenie naszych tańców narodowych, ludowych do nowoczesnej takiej formy fitness. Czyli rzeczywiście w naszych ćwiczeniach, w naszym treningu nie wykorzystujemy, może inaczej, nie są to tańce, jest to rzeczywiście trening fitness, podczas którego wykorzystujemy właśnie tańce narodowe, nasze tańce regionalne, takie jak na przykład oberek, mazur, krakowiak czy polonez, również oczywiście czy kaszub, czy tańce opolskie, czy chociażby góralskie. Także jest wiele możliwości. Przy okazji oprócz tego, że ćwiczymy po słowiańsku, to również edukujemy panie, które ćwiczą, ponieważ przy okazji dowiadują się na przykład, jakie mamy polskie tańce. Jakie są tańce, jakie są figury w tych tańcach, bo one są dość skomplikowane i wymagające, rzeczywiście. Są wymagające, aczkolwiek cały trening jest tak skonstruowany, że każda osoba naprawdę daje radę, proszę mi wierzyć. I plusem tych treningów jest to, że na każdym treningu jest zupełnie coś innego, także nie ma tutaj takiego problemu. Jeżeli ktoś wcześniej nie trenował folkowego cardio, może w każdym momencie dołączyć, z tego względu, że każdy trening niesie za sobą nowe kroki i nowe figury. No tak, no muzyka porywa do tańca, więc też nas łatwiej mobilizuje do jakiegoś ruchu, więc taka jest jej natura. Więc faktycznie puścić sobie jakąś muzykę w tle i ćwiczyć to chyba dobry pomysł. A tak swoją drogą widziałam kiedyś zespół Śląsk, który występował w pełnym słońcu o 3:00 po południu na scenie gdzieś w środku gorącego lata. Dziewczyny występowały w tych ciężkich strojach z lnu, z bawełny. I naprawdę widziałam, jaki to jest potężny wysiłek. Pot z nich ściekał, więc faktycznie tańce różne, ale również polskie, również ludowe, no służą temu, że mamy i kondycję, i figurę. Justyna, przejdźmy teraz może do tej ciekawej koncepcji, która myślę, że wiele z nas ucieszy. Walczymy z tłuszczem. Ja odkąd pamiętam, zawsze walczę z tłuszczem, żeby go nie było, bo to przecież wpływa źle na sylwetkę i tak dalej. A ty twierdzisz przekornie, że tłuszczyk jest potrzebny, dobry i może być ładny. Skąd taki pomysł? Przede wszystkim nie tyle pomysł, ale co zdrowie. Nic nie musimy. To jest najważniejsza kwestia, jeżeli chodzi o kobiety czy o mężczyzn. Przede wszystkim tarka, krata, mówiąc bardzo potocznie, na brzuchu jest niezdrowa. Czyli kaloryfer, owszem, tak? Mówisz tarka, krata, kaloryfer, tak? Tak, jest tak. Owszem, wysoka zawartość tkanki tłuszczowej zaburza pracę naszego ciała, ale jak ja to mówię, na litość boską, ciągle słyszą, że tkanka tłuszczowa jest wrogiem numer jeden większości kobiet i niczego bardziej nie pragniemy, niż pozbyć się równie z naszego znienawidzonego tłuszczyku. Trudno zresztą się dziwić, skoro cały świat krzyczy spal tkankę tłuszczową, zamień tłuszcz na mięśnie, schudnie i tak dalej. Ale zanim przyłączymy się do walki o spalanie tłuszczu, musimy dowiedzieć się, ile tkanki tłuszczowej posiadamy, ile powinnam jej mieć. To pozwoli podejść do problemu sensownie i uwaga, bez szkody dla zdrowia. Tkanka tłuszczowa nie jest złem, jest nam bardzo potrzebna, jest bardzo potrzebna człowiekowi i jest to normalne, że kobiety mają jej więcej niż mężczyźni. A do czego jest potrzebna? Do czego potrzebna jest tkanka? Przede wszystkim powinna mieścić się bo w określonym przedziale procentowym względem masy ciała, zarówno ten jej nadmiar i niedobór tkanki tłuszczowej u kobiet poniżej 15% jest niezdrowy. Czyli wiadomo, że ta tkanka tłuszczowa musi być dobra względem naszego organizmu. Wiadomo, że wszystko, co jest powyżej, wszystko, co jest poniżej, będzie niezdrowe. Wiadomo, że jeżeli ta tkanka jest w odpowiedniej takiej homeostazie organizmu, jest wszystko w porządku, więc nawet to, że usiądę i gdzieś tam, tak jak powiedziałaś wcześniej, mam tą fałdkę, czy dwie fałdki, to jest rzecz naturalna, to jest normalne. Justyna, ale czekaj, powiedzmy teraz, po co jest nam potrzebny ten tłuszcz? Czy on pełni jakąś ważną rolę w organizmie? Przede wszystkim hormonalną. Jeżeli mamy zaburzoną tkankę tłuszczową w naszym organizmie, czyli mamy jej za mało, dochodzi, jeszcze raz powiem, do naprawdę poważnych zaburzeń hormonalnych u kobiet. Po pierwsze, spadek libido, po drugie rzeczywiście nasze kobiece dni stają się nieregularne. Mamy naprawdę duże problemy. Również kobiety, które mają za niską tkankę tłuszczową, mogą również mieć problem z zajściem w ciążę. No to są poważne takie dysfunkcje organizmu. Myślę, że też to stare powiedzenie właśnie, że kobieta powinna troszkę mieć tłuszczyku, bo jest bardziej atrakcyjna, również jest spokojniejsza, nie jest taka zła, bo często te kobiety odchudzające się obsesyjnie mają obniżony nastrój. To też się z tym pewnie wiąże. Więc ta obserwacja taka ludowa, bym powiedziała, chyba znajduje potwierdzenie w twoich słowach. Tak, jak najbardziej. Dlatego kochane kobiety, kochane dziewczyny, nie dajmy się zwariować. Jesteśmy piękne, naturalne i o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Czyli ćwiczyć, tak? Tak. Tak, matka natura nie bez powodu stworzyła nas w sposób taki, a nie inny. Ćwiczyć, tak, ale bez obsesji mamy odczuwać przyjemność i po prostu żyć zdrowo, pięknie, w dobrym nastawieniu. Bardzo dziękuję. To była Justyna Bolek. Ślicznie dziękuję. Dziękuję za to spotkanie. Kiedy myślę o kobiecie, o takiej pełni kobiecości, to przychodzą mi na myśl gwiazdy włoskiego kina, włoskiej piosenki. Kobiety, które potrafiły podkreślić swoje piękno, ale no nie rezygnowały właśnie ze swoich kobiecych atrybutów, czyli biust, talia, biodra były pięknie podkreślone. I znalazłam piękną piosenkę wokalistki, która kiedyś we Włoszech robiła prawdziwą furorę. Nagrała ponad 1000 piosenek, wydała albumy sprzedawane w milionach egzemplarzy. 150 milionów płyt z jej nagraniami zostało sprzedanych. Ta artystka miała przydomek, taki artystyczny swój charyzmat Mina. Nazywała się Anna Mancini i mnie bardzo spodobała się ta piosenka, której tytuł, jak się okazuje, na dzisiejsze czasy jest bardzo proroczy. Citta vuota, czyli puste miasto. Posłuchajmy. Le strade piene e la folla intorno a me mi parla e ride. E nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa il fama, so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. C'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé. Ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te, soltanto a te. So che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. Senza te leggo il tuo nome. Puste miasto, śpiewała Mina, czyli Anna Mazzini. No właśnie, puste miasto, ale pełny dom, bo przecież gdzieś się musimy podziać. A w tym domu królowa, czyli pani domowego ogniska, kobieta. I teraz troszkę o kobietach sobie porozmawiamy, o tym, jakie są jej oblicza, na czym kobieta powinna, czy mogłaby budować poczucie własnej wartości, swoją siłę, jak organizować swój czas, jak się rozwijać w tych trudnych, zupełnie dziwacznych czasach, w których przyszło nam żyć. Jaka w ogóle jest kobieta? Jaka jest jej definicja? Ja bardzo lubię tę, którą wyśpiewała i wciąż fantastycznie śpiewa Alicja Majewska. Być kobietą. Posłuchajmy. Być kobietą, być kobietą marzę, ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać. Nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Mieć z pół kilo biżuterii, kapelusze takie duże. I od stałych wielbicieli wciąż dostawać listy, róże. Na bankietach, wernisażach pokazywać się codziennie. Być kobietą, ta tęsknota się niekiedy budzi we mnie. Ekscentryczną być kobietą, przyjaciółki niech nie milkną. Czas niech płynie w rytmie walca, dzień niech jedną będzie chwilką. Jakaś rola w głównym filmie, jakiś romans niebanalny. Być kobietą w dobrym stylu, Boże daj. Gdzieś wyjeżdżać niespodzianie, coś porzucać bezpowrotnie, łamać serca twardym panom, pewną siebie być okropnie. Może muzą dla poety, adresatką wielkich wzruszeń, być kobietą w każdym calu, kiedyś przecież zostać muszę. Być kobietą, marzę ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać. Nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Ach, kobietą być nareszcie. A najczęściej o tym marzę. Kiedy piorę ci koszulę albo naleśniki smażę. Cudowne. Alicja Majewska. Świetnie w tej piosence zestawione są właśnie wyobrażenia, oczekiwania wobec kobiet, typu oszukiwać, dręczyć, zdradzać, versus prawda, czyli pranie koszul, smażenie naleśników, prowadzenie domu. Myślę, że bardzo to jakoś dobrze zostało uchwycone, choć oczywiście proporcje bywają różne i też zmieniają się czasy, w których funkcjonujemy. Ale teraz właśnie o tym rozmawiamy teraz z panią Ewą Sztrekar. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Państwo prowadzą taki profil, który nazywa się Oblicza Kobiety. Czym się zajmuje wasza organizacja? Przede wszystkim towarzyszymy kobietom już od ponad 2 lat, aby każda kobieta odważyła się być sobą, odkrywała swoje talenty, swoje pasje, aby odkrywała swoją piękność, mądrość i możliwość. I chcemy na nowo pokazać rangę i znaczenie kobiety we współczesnym świecie. No to właściwie to jest takie wpisane w to, co się teraz dzieje, że kobiety coraz chętniej, mocniej, śmielej zajmują się różnymi sprawami, biorą sprawy w swoje ręce. Zastanawiam się tylko, jak to jest z takim poczuciem szczęścia, z tym, gdzie kobieta znajduje swoje szczęście, kiedy jest zadowolona ze swojego życia. Czy macie jakieś obserwacje na ten temat? No, myślę, że to by było bardzo proste, jakby się udało stworzyć taką jedną definicję, pod którą każda z nas się podpisze. Niestety myślę, że tak nie ma. I szczęście to jest nic innego jak wsłuchiwanie się w swoje serce, w te pragnienia, które są w naszym sercu. I dla każdej z nas, dla każdej kobiety to będzie coś innego. I to jest, myślę, że cudowne i to jest piękne, że właśnie przez tą różnorodność my możemy też nawzajem siebie ubogacać. Więc myślę, że szczęście to jest pójście właśnie za tym głosem w naszym sercu, znalezienie odwagi właśnie, żeby zrealizować to, co tak bardzo pragniemy, to, co tak byśmy bardzo chciały. Czy to będzie założenie rodziny, czy to będzie pozostanie aktorką, a może napisanie książki, a może spędzenie czasu z przyjaciółmi. Myślę, że dla każdej z nas to się będzie kryło coś zupełnie innego. Ale musi pani przyznać, że często tego głosu serca zupełnie nie słychać, albo nie potrafimy go usłyszeć, albo jest przygłuszony głosami z zewnątrz, ze świata, więc nie jest to takie łatwe. Czy na warsztatach, które organizujecie, można się nauczyć odkrywania tych swoich pragnień i podążania za nimi? Oczywiście, że tak. Dzisiejszy świat, myślę, że w ogóle nie mamy przestrzeni na wyrażanie swoich emocji, bo musimy być bardzo dobrze produktywni, spełniać oczekiwania, wyniki, czy to szczególnie na tym stopie zawodowej. Jest ta prędkość życia i nie ma właśnie tej przestrzeni, żeby być samym sobą, a myślę, że czasami też się w ogóle boimy być samym sobą, że nagle tam usłyszymy coś, dostrzeżemy, co nas będzie bardzo bolało, co będzie bardzo trudne. A w rzeczywistości okazuje się zupełnie na odwrót. Bardzo mocno uczymy i zachęcamy właśnie kobiety do takich randek z samych sobą, do spędzania czasu z samą sobą po to, żeby się usłyszeć, ale przede wszystkim, żeby skupić się na tychże dobrych, pozytywnych rzeczach, właśnie na tych naszych pragnieniach, na tych naszych marzeniach, na tym, co tak może gdzieś tam trochę jest zakurzone i czasami w takiej codzienności nie dopuszczamy do głosu na głos. Żeby skupić się na tych chwilach, kiedy udało nam się coś zrobić, zobaczyć tą swoją siłę, zobaczyć ten swój potencjał. Staramy się na tych naszych różnych spotkaniach, teraz w większości online, czy spotkaniach otwartych, czy warsztatowych, uczyć tego kobiety. I jej w bardzo krótkim czasie widać olbrzymie efekty, kiedy kobieta właśnie wchodzi w głąb siebie, odkrywa olbrzymią wdzięczność za te najmniejsze rzeczy i staje się dużo bardziej rozpogodzona, dużo bardziej szczęśliwa. Mhm. A jak te spotkania związane właśnie z budowaniem kreatywności, z pobudzaniem tej kreatywności wyglądają? To są spotkania, gdzie staramy się je dzielić na takich kilka przestrzeni. Z jednej strony za pomocą muzyki, słowa, obrazu zobaczyć, co nas porusza, co do nas mówi dany autor, dany dźwięk, właśnie dane słowo i odnieść to gdzieś do siebie. Później staramy się omówić to i zobaczyć, co każda z nas poczuła, co każda z nas dotknęła, co było dla niej takie bardzo wyjątkowe, co może zupełnie się jej nie spodobało, albo może pojawiło się w niej jakieś niezwykłe znużenie, ale to jest taka przestrzeń, że właśnie przez tą kreatywność, przez właśnie czy malowanie, czy muzykę, czy pisanie, my potrafimy wyrzucić z siebie nadmiar emocji. I to jest też również taka przestrzeń, gdzie bardzo mocno obniża się nasz poziom stresu. No tak, emocje właśnie ostatnio buzują. Mam wrażenie, że ostatnio świat głównie się porusza emocjami, nie rozsądkiem, a czymś dość ulotnym, bo przecież emocje mają do siebie to, że mijają. Ale być może ma pani rację, bo chyba w naszej naturze ludzkiej jest tak, że verba dicent exempla trahunt, czyli słowa uczą, ale to przykłady pociągają. Czyli jeżeli widzimy, że ktoś coś zrobił, że ktoś może, że ktoś ma siły, no to myślimy sobie, to ja też mogę, to ja też potrafię. Ostatnio czytałam świetną książkę na temat Elisabeth Jerinau Bauman. To była malarka, która urodziła się w Warszawie. To była połowa XIX wieku. Nie mogła tak po prostu pójść na ASP, na Akademię Sztuk Pięknych, bo kobiet wówczas nie przyjmowano. Musiała jechać aż do Düsseldorfu, żeby tam właśnie rozpocząć studia. Notabene w Berlinie nie przyjęto jej, bo uważano, że nie ma zupełnie talentu. i dopiero w Düsseldorfie skończyła akademię z fenomenalnymi wynikami. Była osobą bardzo popularną tam na uczelni i w środowisku, bowiem malowała wspaniale, szybko, bardzo precyzyjnie, oddawała w ogóle niesłychane piękno kobiety. Potrafiła w oczach naprawdę odnaleźć głębie duszę. Mówiono, że zagląda właśnie swoimi oczyma do duszy modela czy modelki. Właśnie, zwłaszcza kobiety malowała fenomenalnie. I ona stworzyła bardzo wiele portretów, obrazów, pejzaży, scen rodzajowych, ale co mnie najbardziej sprawiło w zdumienie i w zachwyt, to to, że ona miała 9 dzieci. Miała 9 dzieci, była kobietą, która utrzymywała swój dom, dlatego że mąż miewał depresję i był artystą, więc nie bardzo mógł ją wspomóc. Malowała właściwie cały dwór, bo potem wyemigrowała do Danii. Więc osoby ze towarzystwa, z society tamtejszej. I dla mnie to po prostu było coś odkrywczego, że kobieta, malarka, artystka, czyli dusza wrażliwa, a jednak z taką wielką wewnętrzną dyscypliną potrafiła to wszystko pogodzić. Czyli dom, męża, 9 dzieci, wielki swój talent malarski. Naprawdę polecam Państwu, zobaczcie obrazy tej malarki, bo one są przepiękne. W Polsce chyba na Zamku Królewskim jest jedynie jej obraz, ale taki przykład rzeczywiście daje siły i pokazuje, no, że skoro człowiek jeden może, no to drugi też. Być może nie mamy aż takiego talentu w jednej dziedzinie, ale może warto odkryć talent swój w innej i go też rozwinąć. Myślę, że takich kobiet jest mnóstwo i staramy się u nas zapraszać. Mamy taki cykl spotkań historii mojego życia, gdzie spotykamy się z kobietami, które no właśnie doświadczyły czegoś niesamowitego w swoim życiu. Pokazują, jak pokonały trudności, jak nie dały się im, jak właśnie wykorzystały te trudności do przemiany swojego serca, aby stać się jeszcze pełniejszymi kobietami, aby stać się jeszcze bardziej wrażliwe i empatyczne. I myślę, że te kobiety, które są takim wzorem, takim nawet naszym ideałem, są bardzo blisko na wyciągnięcie ręki i można je szukać w swoim otoczeniu. No, dla mnie osobiście na pewno to jest moja mama, która niestety już nie żyje, ale swoją postawą, gdzie zawsze służyła nam, rodzinie, zawsze dbała o nasze potrzeby, gdzie w trakcie choroby nowotworowej, kiedy miała problem robić najprostsze rzeczy, czynności, bo straciła czucie w palcach, zaczęła pisać ikony i zostawiła nam po sobie cudowne pamiątki właśnie w postaci tych ikon. Zarówno mój brat, mój tata i ja, każdy z nas ma swoją indywidualną ikonę zrobioną specjalnie dla nas. I to jest dla mnie niesamowita inspiracja. Właśnie kobiety, która walczy o siebie, walczy o swoich najbliższych, a w tym wszystkim realizuje siebie i czuje się niezwykle spełniona. I myślę, że warto czasami właśnie spojrzeć, bo może blisko nas jest właśnie taka kobieta, która potrafi zachwycić swoim postrzeganiem świata, zachwycić tym, jak patrzy na świat przez pryzmat miłości i jak właśnie w tym wszystkim czuje się niezwykle szczęśliwa i spełniona. Tak, a być może i my same będziemy dla kogoś kiedyś inspiracją, więc też trzeba rozwijać te wszystkie dobre strony swojej osobowości i dbać również o siebie, do czego bardzo namawiamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jeśli panie, bo to raczej panie chyba, będą miały ochotę zajrzeć do oblicza kobiety, proszę tam szukać inspiracji, ale myślę, że inspiracje, tak jak powiedziała pani Ewa, są wokół nas. Naprawdę rozejrzyjmy się i zobaczmy. Słuchajcie, przyjdzie nam pewnie przejść przez ten trudny czas. Jeszcze nie wiadomo, co nam życie przyniesie, ale myślę, że z wiarą, że to wszystko przetrwamy, będzie nam jakoś łatwiej. Więc może teraz dla wszystkich Gloria Gaynor. I grew strong, and I learned how to get along, and saw your back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Uwielbiam tę piosenkę. Tak sobie myślę, że do kolejnych funkcji, które teraz pełnić będzie nasz dom, czyli szkoła, zakład pracy, restauracja, sala treningowa, trzeba jeszcze pewnie dołączyć salę taneczną, bo też dobrze od czasu do czasu potańczyć, nawet jak się ma parę metrów kwadratowych, prawda? Wziąć swojego ukochanego pod pachę i nie dać się tym wszystkim depresjom, smutkom, jesiennym klimatom. Drodzy Państwo, drogie Panie, mówimy trochę o tym, jak pielęgnować kobiecość. Mówiłyśmy o tym, jak dbać o siebie, jak fizycznie się zmieniać. Troszkę o duszy rozmawiałyśmy, ale gdyby któraś z Pań zapragnęła na przykład dzisiaj, korzystając z tej niedzieli, zacząć dbać o siebie, a przecież wiadomo, że nie można już teraz wyjść do kosmetyczki ani nigdzie, to może zainspiruje Was ta rozmowa. Pani Barbara Borkowska, mój gość, jest kosmetyczką z bardzo dużym doświadczeniem i ciekawe bardzo jest to, co sądzi o twarzy kobiety. Dzień dobry, Pani Barbaro. Dzień dobry, witam Panią, Pani Aniu. Rozmawiałyśmy już wcześniej i wiem, że z twarzy kobiety, z jej cery, ze stanu włosów, skóry, może Pani wyczytać nie tylko to, jaki tryb życia prowadzi, czyli czy pali papierosy, czy odpowiednio dużo pije wody, czy pije alkohol, czy dobrze śpi, jaki ma tryb pracy, ale jest Pani także w stanie wyczytać jej charakter, to, co myśli, to, jakie ma nastawienie do świata. Czy to prawda i jak Pani to robi? Tak, proszę Pani, proszę Państwa, to prawda. Ja zaczynam najpierw od kosmetyki duszy, od higieny duszy, od morale duszy. A to wszystko stanowi na profilaktykę urody. Bo uroda człowieka, proszę Pani, to bardzo szeroki temat. To nie tylko geny po przodkach, to także warunki, w jakich żeśmy wzrastali, zdrowie odziedziczone, pożywienie, jakim nas karmiono, emocje i zrozumienie, jakie nam serwowano w dzieciństwie, wykształcenie w dorosłym życiu, praca zawodowa, szczęście osobiste, rodzinne, nawet spokój w kraju i udane wakacje wpływają na naszą urodę i na naszą duszę. Używki, ilość papierosów, słońca, sport, hobby, jeśli posiadamy. Ale wielki wpływ na naszą urodę ma uroda duszy. Co to jest uroda duszy? Otóż, proszę Państwa, to jest osobowość, to jest charakter, to jest energia osobista, jaką posiadamy albo nad którą pracujemy. Osobowość to też trudny temat. Psycholodzy zgłębiają ten temat, psychiatrzy. Zajmują się naszymi osobowościami, ale najbardziej urodą naszej duszy i naszymi osobowościami powinniśmy zająć się najpierw sami. No dobrze, otóż, ale co to znaczy mieć charakter? No wydaje się, że to jest coś, z czym się rodzimy i na co nie bardzo mamy wpływ, ale być może... Zaraz szybciutko, tak. Zaraz szybko wytłumaczę, tak. Bo niewiele mam czasu, rozumiem. Tolerancja, proszę Państwa, czyli wybaczyć sobie i wszystkim dookoła. Kochaj cały świat, dziecko, ptaszka, motylka, ojczyznę, sąsiadów. Akceptuj, nie walcz, daruj. Uśmiechnij się, obdarz drobnym prezentem, bo przecież małe prezenty czynią wielkich przyjaciół, a nam są przyjaciele potrzebni. Otaczaj się pięknymi przedmiotami i ludźmi, co mają piękne wnętrza. Ugotuj coś dobrego, zaproś gości i nakarm ich z uśmiechem. Pielęgnuj ogródek przydomowy i ten najważniejszy, ten Boży wewnętrzny. Proszę zwrócić uwagę, że łagodni ludzie mają mniej zmarszczek i są one mniej widoczne. Z ich wnętrza wypływa światło, dobro, przyjaźń, uczciwość, tolerancja. Z każdej dziurki w skórze wydostaje się piękno jego duszy. Oczy wesołe, radosne, ze zrozumieniem patrzące na świat. Cera młodsza niż metryka, włosy mają kondycję, błyszczą, postawa nieprzygarbiona, bo akceptuje wszystko i wszystkich ten człowiek. Ciepłe dłonie jak nas dotyka, nie męczymy się w towarzystwie takiej osoby, odpoczywamy przy niej, a potem za nią po prostu tęsknimy bardzo. Pragniemy mieć przy sobie takich ludzi jak najwięcej i jak najczęściej. Pani Basiu, wyprostowałam się od razu, kiedy pani powiedziała o tej postawie. Są rzeczy, które możemy zrobić od razu, no ale od na niektóre razu. Rzeczy nie mamy wpływu zaraz. Aż tak bardzo. Nie do poniedziałku, zaraz. Dalej, kosmetykę duszy fundujemy sobie sami, świadomie lub mniej świadomie. Popsujemy otrzymane dobre geny, jak się postaramy, oj tak. Popsujemy dobre wychowanie. Zmarnujemy pożywienie, wykształcenie, bo jest w nas, proszę Państwa, zawiść, zazdrość, niecierpliwość, lenistwo, manipulowanie, histeria, choroba zakupów, brak cieszenia się z tego, co posiadamy. A czasem mamy dużo i ciągle mamy mało. I wtedy, proszę Państwa, starzejemy się szybciej, brzydniemy autentycznie. Rysy ostre, cera szara, oczy bez blasku, włosy matowe przyklejone do czaszki, zmarszczki zajadłe smutata. A zatem dbajmy o naszą duszę. Należycie ze wszystkich sił. Czyli chce Pani powiedzieć, Pani Basiu, że charakter człowieka widoczny jest w twarzy i że zabiegi kosmetyczne niewiele pomogą, jeżeli my sami tej pielęgnacji wewnętrznej stosować nie będziemy, tak? Dokładnie tak, proszę Pani. My musimy sami dla siebie być kosmetyczką duszy. Będą nasze charaktery lepsze, będziemy pięknieć, młodnieć, nie będziemy chorować. Kochajmy wszystkich. Bardzo ja na przykład rozmawiam z moimi roślinami w ogrodzie i w domu i w środku i one kwitną, rosną, bo ja je otaczam odpowiednią aurą. Ja je kocham. Dobrze, to w takim razie przejdźmy może teraz płynnie do takich zabiegów pielęgnacyjnych, które, już pomijam kosmetykę duszy, bo tutaj każdy musi sam zdecydować, czy chce tego, czy nie. Ale pomówmy teraz o takich zabiegach w domu, które mogą nam troszkę pomóc, jeżeli chodzi o dbałość o urodę. Być może trochę wpłyną na odporność. Teraz to jest temat numer jeden. Musimy o siebie dbać. Co Pani by polecała z takich rzeczy dostępnych? Najważniejszą pielęgnacją to jest od środka zacząć. Od znakomitej diety, pozbawionej chemii, konserwantów, pożywienie świeże, w domu przygotowane. Jeżeli ustrój jest dobrze nakarmiony, inaczej funkcjonuje, inaczej się prezentuje. Mamy wtedy kolorki ładne, a nie szarą skórę, więc ta dieta jest bardzo, bardzo istotna. Jeżeli dobrze już jesteśmy nakarmieni, to wtedy możemy sobie zrobić domową kąpiel i bardzo dobrze robi nam sól kamienna. Po prostu przynosimy ze sklepu spożywczego sól, wcale nie musi być jakaś wyszukana i bardzo droga. Nasze polskie sole za złotówkę kilogram świetnie się sprawdzają. Nasypmy sobie pół kilograma soli do wody i posiedźmy w tej soli za 20 minut. Ta słona kąpiel zastąpi nam kąpiel w morzu. Sól pielęgnuje nasze ciało, ponieważ jest to skarbnica wszystkich minerałów. Cała tablica Mendelejewa spokojnie sobie penetruje w naszym naskórku. Sól jest agresywna, ona sobie poradzi. I teraz tak, po słonej kąpieli skóra jest domineralizowana, nawilżona, nadmiernie drogowaciały naskórek wymoczy się i się spłucze. I wstając z takiej kąpieli, proszę się nie opłukiwać z tej wody. Osuszyć, założyć czystą bawełnianą koszulkę albo piżamkę i idźmy tak spać. Całą noc nasz naskórek będzie sobie spożywał tą słoną wodę. I rano dopiero się opłuczmy. Niech ten naskórek naje się tych minerałów, całej tej tablicy Mendelejewa. Ona jest nam potrzebna, żeby nas pojędrniać. Skór pojędrnia. Sól jest higroskopijna, ona trzyma wodę potem w naskórku. Także nie doceniamy soli, bo ona jest tania. Gdyby sól kosztowała 100 zł za kilogram, to byśmy ją wtedy bardziej doceniali. Skoro jesteśmy już przy soli, to jeszcze powiedzmy, co oprócz kąpieli możemy z nią zrobić, do czego jeszcze użyć, jeśli chodzi o pielęgnację? Już starożytni wiedzieli, że masowanie wonnymi olejami znakomicie pielęgnuje skórę. My też się możemy pomasować jakimś domowym olejem. Wszystko teraz jest do kupienia. Mamy też i różne balsamy do ciałka. No to zużyjmy te balsamy, ale jeżeli na przykład wszystko nam się pokończyło, to możemy po prostu wziąć oliwę z oliwek, parę kropli cytryny, która rozjaśnia nam cerę. Wmasujmy sobie w te szczególnie w te miejsca suche, łokcie, kolana, pięty. A całe ciałko, jak pomasujemy, znajdziemy czas, to też będzie mocno zadowolone. Myślę, że i dalej, też, proszę Państwa, jeszcze a propos tego tłuszczyku. Tłuszczyk jest potrzebny i na zewnątrz, i do środka. Nie bójmy się tłuszczu. Mądrzy ludzie powiadają, że ten, kto się boi tłuszczu, to się boi życia. A zatem zjedzmy trochę masła, nie odchudzajmy się tak nadmiernie. Powolutku. Organizm potrzebuje wszystkiego. Zjedzmy trochę oliwy do sałatki. Nie bójmy się tłustej ryby. Wszystko to jest nam potrzebne, bo jeżeli człowiek nie zje tłuszczu, to ma suche, łamliwe włosy i paznokcie. Jego cera będzie się wysuszała tak jak na wietrze, prawda, pranie nasze. Tłuszcz trzyma wodę w naskórku. I jeżeli zadbamy o natłuszczenie naskórka, czyli nawilżenie, bo ciągle mylimy to, zjemy troszkę do środka, a troszkę posmarujemy na zewnątrz, to nasza skóra ma z dwóch stron zabezpieczenie. Nawilżenie naskórka idzie od środka ku skórze, czyli od tego, co zjemy i co wypijemy. Od środka ku skórze, a na zewnątrz posmarujmy sobie ciałko znakomitym kremem, czy jakimś tam balsamem, czy nawet tą oliwą z cytryną. I proszę Państwa, nasza skóra będzie piękna, będzie napięta, będzie gładka, nie będzie nam się nic łuszczyło. I my będziemy szczęśliwe i weselsze w środku też. Jeszcze jedna rzecz. Jaka jest rola nawilżenia? Ile wody należy wypić i czy musi być czysta, czy z jakimś dodatkiem, żeby ona również dobrze wpływała na kondycję naszej skóry, włosów, paznokci? Proszę Państwa, to jest wszystko osobnicze. To jeden potrzebuje więcej, inny mniej, ale nie zapominajmy o tym piciu. I teraz. To, co spożywamy, jest niezwykle istotne. Wiadomo, że lepsza jest w domu wypita woda z cytryną niż z miodem niż kupiony jakiś napój zakonserwowany i zafarbowany sztucznością w sklepie. Więc proszę Państwa, gotujmy kompoty. O tak, to jest dobry pomysł właśnie. Chyba dobra gotujmy pora, żeby... Gotujmy kompoty. Wszyscy zapomnieli kompot. O kompotach, proszę Państwa. Kupują jakieś soczki zakonserwowane tak. Na 3 lata czy na 5 lat. Proszę Państwa, gotujmy kompoty. Dobrze, Pani teraz, Basiu, Pani Basiu, tak, to ostatnie zdanie, tak? Tak, żebyśmy nie tyli, to ten kompot nie musi być posłodzony. Otóż to. Drodzy Państwo, dzisiaj bardzo dziękuję Pani. Barbara Borkowska była naszym gościem. O kosmetykach mało, natomiast bardziej o stylu życia, o zdrowiu, o naturalnych produktach mówiłyśmy. Drodzy Państwo, kończy się nasza audycja, więc chciałabym na koniec już puścić piosenkę, którą na całym świecie wypromowała Dalida i Alain Delon, ale wcześniej została ona nagrana przez Tygrysicę z Kremony, czyli Minę, której dzisiaj już słuchaliśmy, więc skoro audycja składa się ze słów, to myślę, że dobrą puentą naszej pierwszej audycji Leniwe Przedpołudnie będzie właśnie ta piosenka. Parole, parole, parole. Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. E il mio sempre, inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei. Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Caramelle, non ne voglio più. Certe volte non ti capisco. Le rose e i violini, questa sera raccontali un'altra. Violini e rose li posso sentire. Quando la cosa mi va, se mi va. Quando è il momento. E dopo si vedrà. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole, parole. Soltanto parole, parole tra noi. Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta. Che cosa sei? No, non dire nulla.